tych wydarzeń zwrot. Koło zaraz to poczujesz, w powietrzu wisi to coś. Jąrada banda, impreza skandal, jadę na opór, jadę po banda. Danga da danga, dans hal balanga, ten rytm jazda, która odważa. Kolejna pum pum, miau miau i jazda cały tłum. Ej, teraz to czuję cały tłum. Ej, teraz wiruje, robimy szum, cały tłum właśnie tu jest. Skacz się do góry, bo płonie podłoga. Płoną już ściany, zaraz płonie ten lokal. Prawdziwy ogień płynie przez woka. To DR ognią miś, do majka dopadł. Impreza totalnie mija ochota. Ej, nie dziwota, bo ten skład daje topa. Ten skład tutaj mota, cała połota. Wszyscy są w górze, jeszcze nikt tu nie upadł. Miau, miau, dzisiaj daje ci mleczka. NZB i jego apteczka pełna. Więc pij to do dna. Od rana do dnia. Miau, miau, dzisiaj daje ci mleczka. Czujesz, w powietrzu wisi to coś. Wszystkie wycinki robią. Wszystkie te gryzice robią. Wszystkie te gwiazdy robią. A smoki twoje będzie z nami robić co będzie chciał. Wszystkie wycinki robią. Wszystkie te gryzice robią. Wszystkie te gwiazdy robią. A smoki twoje będzie z nami robić co będzie chciał. Jaka ma fina na tych rytmach, wiesz kto to śmiga. To smoki maszyna. On nie nawija, on kąsa jak żmija. Pląsa wybija, ten do tego nadaje. Jedzie dziku z mapem, rybak MZD daje znak. To kardo, odrobina magii, abrakadabra, rabadab style. Dąsko dziewczyno, słuchaj dreadlock, mareczka. Robi wyty, wyty, tutaj zdechnik, sateczka. Masz oczy czarne jak dymiski do teczka. Konstantynopoli tańczy po pianeczka. Ja mówię miał, miał, a kotek zjał. Cud, dansko tłumaczy się tanc. But, więc weź to rób na biodra drób. No bo to nie firma budowlana, my robimy to do rana. Coś się tu wydarzy, dobrze czuję, wiem. Dzisiaj spełni chyba to ten dzień. Gdzieś w tym sercu czuję tych wydarzeń zwrot. Bo zaraz to poczujesz, bo...